بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كي وليو نتريكم نانا تكم وزو ذي القعدة mwaka wa 1437 biidhnillahi ta'ala wa hawlihi wa quwwatihi, tutaanza kusoma risala ya Imam As-Sanani al-Yamani rahmatullahi ta'ala alayhi, tathhir al-i'tiqad an adrani al-ilhad وشرح يا الشيخ محمد سعيد رسلان المصري حفظه الله تعالى. نا نبادة كشوريانا إخوة وكبندليا تويسومي رسالة هي الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه. نا كلا انتك تكسوما كتك شرح itakuwa ni kila alichokitaja Sheikh Raslan hafidhahu Allah ta'ala. Kwa hivyo wakati mwingine sitosema qala Sheikh Raslan, moja kwa moja nitakuwa nasoma, na hii mara nyingi hueleza mwanzo wa kila sharh ninayoisoma, ili tukiendelea mbele watu wawe wafahamu tunachokifanya. Fahadha alkitab tathhir al-i'tiqad صغير في حجمه عظيم في نفعه عمت فائدته وحسنت عائدته وظهرت في كثير من المصنفات آثاره. أصل يا رسالة تطهير الاعتقاد ني رسالة ndogo sana. Ukiangalia حجمه yake lakini manufaa yake ni makubwa na faida zake ni nyingi sana katika hii risala. Na al-musannif rahimahullah ta'ala dhakara as-sabab alladhi hamalahu ala ta'lifihi, alitaja sababu iliyompelekea yeye kuandika risala hii. والداعي الذي دعاه الى ترصيفه. مره nyingi huandishi huandika vitabu kulingana na sababu zinazochipuka katika hali waliokuwa nayo, kinyume na ilivyo leo. Utakuta watu huandika vitabu, wengine basi sababu watu huandika na wao huandika, na wengine huandika ni biashara. Ni biashara sasa hivi, vitabu hununuliwa kwa wingi, mtu akaandika kwa ajili ya biashara. Lakini ulama wale wakale mara nyingi wakiandika kitabu huwa ni kwa sababu iliyotokea ikamsababishia yeye kuandika kila alichokiandika. Al-Imam As-Sanani yaqul hadha tathhiru al-i'tiqad an adrani al-ilhad. Tathhiru li'tiqad ni kusafisha itikadi kutokamana na uchafu wa kufru wa shirk wa ilhad. Wajaba alayya ta'lifuhu, imeniwajibikia mimi kuandika kitabu hiki. Wa ta'ayyana alayya tasrifuhu, ikawa ni faradhi juu yangu kwa sababu ni mwana wa chuoni. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. كفني أهادي الله سبحانه وتعالى أميشكوا جو يوانا وفيوني كويكا وازي هي ديني ولا وسيفيش ويكاوني واجب جو يانغو kuipanga hii risala na kuiandika. Lima ra'aituhu wa 'alimtuhu yaqinan min ittikhadhi al-'ibadi al-andad, kwa jambo ambalo nimeliona na nikalijua kwa yaqini, waja kuchukua washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, fil amsari wal qura wa jami'i al bilad, katika miji mbali mbali, katika nchi mbali mbali, min al yamani wa shami wa misra wa najd wa tihamata wa jami'i diyar al islam, nchi ya Yaman, Sham, Misr, Najd, Tihama na sehemu zote za Waislamu, katika nchi za Kiislamu. Jambo gani ambalo ameliona na ana yaqini lafanyika? Wa huwa al-i'tiqadu fi al-qubur, ni itikadi waliokuwa nayo katika makaburi. Wa fil ahya'i mimman yadda'i al-'ilma bil mughayyabati wal mukashafat, na itikadi waliokuwa nayo juu ya wale waliokuwa hai katika wanaodai kujua ghaib. Wa huwa al-i'tiqadu fil qubur wa fil ahya'i mimman yadda'i al-'ilma bil mughayyabati wal mukashafat وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب. اتكاد يا watu juu ya makaburi au waliokuwa hai wanaodai kujua ghaib yaliyofichika katika makuhani na wengineo. Sema wa huwa min ahli al-fujur, katika watu waovu. La yahdhuru lilmuslimina masjidan, hahudhurii msikitini, kwa sababu yeye ashafika mahali khalas, yani yuko above the law, kama wanavyosema Kiingereza, yuko juu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo wanavyoitakidi. Na haya msione ni akali, mpaka leo wako watu waitakidi itikadi kama hii. Sheikh Abdul Razzaq Al-Abbad hafidhahullah aeleza tukio katika baadhi ya nchi ambazo alikwenda. Kuna bwana mmoja asema kila ukipita amekaa katika kibaraza, sura yake ni Muislamu, lakini amekaa barazani, watu waenda wakiswali wakirudi, lakini yeye yuko pale pale, haendi kuswali. Mmoja katika wanafunzi akamuuliza mtu anayeishi katika mji ule, yule bwana ni nani, mbona siku nzima au kila siku namuona amekaa pale haswali, haendi kuswali ende kokote, labda wakati wa kula atakwenda kula nyumbani arudi pale. Kwa nini? Asema wewe humjui yule. Sema simjui. Yule wali mkubwa. Sema wali. Kivipi wali mimi simuone akienda kuswali? Asema hadha nadhara an yajlisa fi hadha almakan yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqat yawm kamil. Mashaallah. Aweka nadhiri huyu, atakaa maisha yake pale chini amswalia mtume tu na kumswalia Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala haswali. Lakini amswalia, na watu waitakidi yule nani? Wali min awliya Allah. Wala hamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, wala hahudhurii misikiti. Min afjari ahli al-ard sallallahu alayhi, wala yura lillahi raki'an wala sajidan, haonekani akimsujudia Allah subhanahu wa ta'ala wala kirukuu, bimaana la yusalli, wala ya'rifu sunnata wala al-kitab wala yahabu al-ba'tha wala al-hisab, hajui Qur'an wala sunna wala haogopi ile siku atafufuliwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa wajaba alayya an unkira ma awjaba Allah inkara. Imam Sanani sema ikawa ni wajib juu yangu kukataa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha kikatazwe. wala akunu min alladhina yaktumuna ma aujaba Allahu idharahu, wala nisiwe katika wale wanaoficha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameniwajibishia mimi kukidhihirisha. Fadhakara anna alladhi hamalahu ala tasnifi kitabihi man tashara min ash-shirki fil buldani wal amsar, akataja sababu iliyompelekea yeye kuandika hii risala ni shirki iliyoenea katika nchi mbalimbali na katika miji mbalimbali. Min ta'dhimi kathirin min an-nas lil mashahidi wal qubur, watu wengi kuadhimisha mashahid na qubur. Ta'dhiman la yanbaghi an yakuna illa lillahi rabbil alamin, ta'dhima na kutukuza ambako hastahiqi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Min i'tiqadi jamharatin ghalibatin fi sadanatil quburi wa kahanatiha annahum min ahli al-ilm bil mughayyabat wa annahum min arbabil mukashafat. Sadana ni wale walinzi wanaolinda makaburi haya na wabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu kazi yao ni kulinda wale, na wengi katika wasiojua maskini huona kuwa wale watu wanajua mambo ya ghaibu yaliyofichika, na wana itikadi kubwa sana juu yao, itikadi ambao hawafai kuipeleka isipokuwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maa mantashara fi kathirin min al-amsar wal-bilad min istighathatin bil-maqburin wal-dhabhi lahum wal-tawafi bi-adrihatihim wa-inzali al-hawaiji bihim بل وسجود كثير من الناس عند قبورهم الى غير ذلك من مظاهر الشرك الذي هو اعظم ما عصي به الله تعالى واكبر ما نهى الله تعالى عنه. يالي يلينيا katika miji mingi na nchi nyingi watu kuomba maiti waliozikwa, kuwachinjia, kufanya tawaf katika makaburi, na yote yafanyika hapa kwetu Sargoi pale, kufanya tawaf, kuchinjia makaburi, kupeleka haja zao kwa wale waliozikwa pale, bali wapo wengi katika watu ambao husujudia makaburi na mengineo katika madhahiri ya shirki, ambao ni dhambi kubwa kabisa. Hakuna dhambi ambayo binadamu huifanya ikawa kubwa zaidi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna jambo alilolikataza zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kama dhambi ya shirki. Thumma dhakara al-musannif rahimahullah usulan hiya min qawa'id ad-din. Na hivi sahihi tuwaeleza kiujumla risala, kisha tutakuja kuanza kuisoma. Al-Imam Sanaani ametaja katika risala yake hii misingi ambayo ni misingi ya hii dini. Wa min ahammi ma tajibu ma'rifatuhu 'ala al-muwahhidin, katika mambo muhimu sana kwa watu wa tauhid kuyafahamu. Fa dhakara al-asl alladhi la yatimmu islamu ahadin wa la imanuhu illa bil iqrar bihi wa huwa mujma'un 'alayhi la khilafa fihi وهو انه قد علم من ضروره الدين ان كل ما في القران حق لا باطل وصدق لا كذب وهدى لا ضلال وعلم لا جهاله ويقين لا شك فيه. Hakuna mtu ana shaka na hili. Kwa hivyo msingi katika misingi aliyotaja kuwa kila kilichoko ndani ya Qur'ani ni haki, hakuna Muislamu ili walikataa. Kwa hivyo ikiwa twajua kuwa kila kilichotajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni haki, itakuwa ni wajibu kwetu sisi tunaposikia dalili yoyote katika Qur'an tuifuate na kuikubali, kwa sababu ni haki sio batil, ni ukweli sio uongo, ni uongofu sio potofu, na ni ilmu si ujinga, na ni yaqini ambayo haina shaka ndani yake. Wala shaka anna sunnata wa hiya wahyu Allah ta'ala ila nabiyhi sallallahu alayhi wasallam yajib at-tasdiq wal 'amal bima thabata minha. Hakuna shaka kuwa pia sunna ni wahyu Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ni wajib kusadikisha na kutendea kazi. Qala Allah ta'ala wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Waqala ta'ala wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Waqala ta'ala wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hizi dalili zote ni hoja kuwa ni wajib kwa Waislamu kuifuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile ni wajib juu yao kukifuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. وذكر الأصل الثاني وهو أن جميع رسل الله وأنبيائه بعثوا لدعوة العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. مسingi wa pili aliyotaja Imam Sanaani ni kuwa mitume wote aliyowatumiliza Allah subhanahu wa ta'ala walitumilizwa kulingania wanadamu katika tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Fada'ati ar-rusul umamaha ila qawli la ilaha illa Allah wa i'tiqadi ma'naha. Mitume wote waliwalingania watu wao, umma wao, katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, na wakawalingania katika la ilaha illa Allah kuitakidi maana yake. Wa maanaha huwa ifradu Allah bil uluhiyyati wal ibada. Na maana la ilaha illa Allah ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, asishirikishwe na chochote. Wa nafyu lima yu'badu min dunihi wal bara'atu minhu. Na kukanusha na kukataa vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali navyo. Wa hadha al-asl la miryata fi ma tadammanahu wa la shakka fihi wa fi annahu la yatimmu imanu ahadin hatta ya'lamahu haqiqa. Na la ilaha illa Allah au msingi huu wa kulingania katika tauhidi ya ibada hauna shaka ndani yake kuwa haitimii imani ya mtu yoyote mpaka aujue wayuhakikahu, na auhakiki msingi huu katika maisha yake. Wadhakara almusannifu rahimahullah al-asla thalith, kisha akataja msingi wa tatu. Wa huwa ma dalla alayhi listiqra'u linusus alkitabi wa sunna wa huwa anna at-tawhida yanqasimu ila tawhid ar-rububiyya وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Akataja msingi wa tatu, nao ni kwa istiqra na kufuatiliza Qur'an na Sunna, ikaonekana kuwa tauhid imegawanyika vigawanyo vitatu: tauhid ar-rububiyya ya ulezi, tauhid al-uluhiyya nao ni ya ibada, na tauhid ya majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. وجميع الامم لم ترسل اليهم الرسل الا لطلب توحيد العباده. mitume yote walivotumilizwa kwa umma wao hawakutumilizwa isipokuwa kuwataka wao wampokeshe Allah katika ibada. la للتعريف بان الله هو الخالق للعالم وانه رب السماوات والارض فتوحيد الربوبيه مركوز في الفطر. hawakutumilizwa mitume kwenda kuambia umma wao kuwa Allah ndiye aliyeumba, Allah ndiye anayewapa riziki, Allah ndiye anayeteremsha mvua. La, sababu hili jambo liko lajulikana katika maumbile ya mwanadamu, yulifahamu. Aqarra bihi al-mushrikun walakinahu lam yughni anhum shay'an li ikhlalihim bi tawhid al-ibada. Walikiri hili washirikina na kulikubali kuwa Allah ndiye aliyewaumba na mengineo, lakini hili halikuwatosheleza na kuwasaidia, kwa sababu walifanya shirki katika ibada. Wa huwa al-maqsudu bi bi'thati ar-rusul, na ndio malengo ya kutumilizwa mitume. Wali ajlihi anzala Allahu al-kutub, na kwa sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha vitabu. Wa bi sababihi qamatil ma'rakatu baina al-mursalina wal-kafirin, na kwa sababu ya tauhidi ya ibada kulisimama vita baina ya mitume na wale waliokanusha. Na hii itaendelea ila qiyam saa, siraa baina ahli al-haqi wa ahli al-batil, itaendelea mpaka siku ya kiyama. Na al-imam as-sanaani rahmatullahi alayhi aliishi katika asr ya al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi, na da'wa yao ilikuwa moja, bali kuna mashairi ameandika al-imam as-sanaani kumsifu al-imam Muhammad Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi kwa da'wa yake aliyosimamisha Najd, kuwa da'wa yao ni moja. Na sikuona hata mtu mmoja, mtu wa tauhid, akimwita Sanaani kama anavyoitwa Wahabi, sio aitwe huyu Sanaani. Salmamu Sanaani ndio da'wa yake. Wala sijasikia mpaka leo, Allahu a'lam, kwa makhurafi wakimwita Imam Sanaani khariji, ni katika makhawarij, kwa sababu atazungumza katika hii risala maneno mazito sana kuhusu hawa wanaoabudu makaburi. Na hawamiliki watu wa batil hujja, isipokuwa ni matusi, yani wakishindwa hata kupiga na matusi. Kwa hivyo ni wajibu juu yako wewe mtu wa haki kuwa na subra sana, sababu hakuna kitu atakifanya isipokuwa mwisho akifikia itakuwa ni kukutusi. Wallahu musta'an. وذكر المصنف رحمه الله في الأصل الرابع أن الكفار الذين بعث الله الرسل إليهم كانوا مقرين بأن الله خالقهم وأنه الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وأنه هو الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة ولم ينفعهم ذلك إذ كانوا يشركون في عبادته ويصرفون أنواعا من العبادات لغير وجهه وقد كانوا لذلك كافرين مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرزاق الذي يدبر الأمر. كيشا أكتاج مسنجي ونه kuwa wale makafiri ambao mitume walitumilizwa kwao walikuwa wakikiri na kukubali kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba, hilo hawalikatai kwa dalili, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah, ukiwauliza ni nani aliyewaumba watasema nani? Allah subhanahu wa ta'ala, hilo hawalikatai. Kwa hivyo wale makafiri waliotumilizwa kwa wao mitume, ili jambo hawakulikataa bali walikubali, lakini halikuwasaidia wao kukiri jambo hilo kuwa wao humshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada wanazozifanya. Kwa hivyo kusipeleka zile ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kukawafanya wao waitwe washirikina, pamoja na kuwa wao humpokesha Allah katika kuumba na katika utendaji kazi wake na ulezi wake. Thumma dhakara al-asl al-khamis wa huwa anna at-tauhid ra's al-ibadati wa asasuha. kisha akataja msingi wa tano kuwa tauhid ndio kichwa cha mambo yote, ndio msingi wa kila kitu. Wa huwa ma tufiduhu alkalimatu allati daa ilaiha jami'ur rusul, tauhid ambao ndio tofaidika katika kuitaja hii kalima ya la ilaha illa Allah. Wa ma'naha ifradu Allah bil ibadati wal ilahiyya, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na katika sifa ya uungu, ni yeye peke yake anayemiliki sifa hiyo, kuwa yeye ndio anastahili kuabudiwa, al ilah al haq. Wan nafi wal bara'atu min kulli ma'budin dunahu, na kukanusha na kujitenga kutokamana na kila kinachoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad alima al-kuffaru hadha al-ma'na, na makafiri walifahamu maana hii, washirikina wale aliotumizwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Li'annahum ahlu al-lisan al-arabi, kwa sababu walikuwa wakizungumza lugha ya Kiarabu. Faqalu, wakamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, au wakamjibu mtume sallallahu alayhi wasallam, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un 'ujab, huyu amefanya miungu yote ni mmoja peke yake aabudiwe, hili ni jambo la ajabu sana amekuja nalo. Wa dhakara al-musannif rahimahullah fi risalatihi fusulan fassala fiha ma ajmala fi al-usul al-khamisati min anwa' al-ibadati wal-istidlal 'alayha, kisha baada ya hapo akataja fusul ambazo yale aliyoyataja kwa ujumla katika hii misingi mitano, akaanza kuyapambanua moja baada ya jingine, akataja ibada na dalili zake. Wa dhakara rahimahullah kathiran min qawa'id tauhid al-ibada wa ifradiha wa ma yushtarat laha, akataja misingi mingi ya tauhid ya ibada na masharti yake. Wa saqa shubuhat ahli al-bid'ah والشرك التي جعلوها مستندا لهم في شركهم, اكتاجا شبهات ذا watu bid'ah. Kwa hivyo humu ndani mna shubha nyingi atazitaja kisha na jawabu lake, zile shubha wanazitegemea watu wa bid'ah. وكر عليها بخيل الحق, kisha akazivamia na kikosi cha haki, kazitandika zile shubuhat zote, kaziangusha kwa dalili. وحجج الصدق فشتت شملها وبدد جمعها وجعل ذلك على سبيل الاستفهام والرد, اتاوليزا سؤالي كيشا ترودي سؤالي كيشا ترودي, يعني زي الشبهات تزويكا كما مفانو مسؤالي كيشا تليتا نجاوب لك حتى تتم الحجة وتتضح المحجة وتصفر شمس الحق عن صبح مبين يبدد ظلمات الشبهات ويبدي قواطع البينات او قواطع البينات. فهو بعد ya kutaja zile hujja ataiweka ile haki wazi kabisa kama mfano wa jua linapochomoza. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe ikiwa hutaki kuifuata ile haki. فنسال الله تعالى ان يرحم الامام الصنعاني رحمه واسعه وان يجزيه خير الجزاء. Na hii risala ni muhimu sana, pamoja na kuwa ukiiona utaiona ni fupi, ni ndogo, katika mambo ambayo atakikana mwanafunzi talibul ilm afahamu mengi katika hali yataja hapa ndani, ni muhimu sana. Na kwa mwanafunzi atizame kwa makini na kuzingatia hii risala, na pia ayabuthahu fil umma, ayeneze katika umma, watu waisome. Bali tuweza kusema imefikia wakati watu watakikana wafundishwe rasail za aima kama hawa, ili wajue watu kuwa hii itikadi si ya Muhammad Abdul Wahhab peke yake, ni ya wanaovioni wote ulimwenguni. Usiwe kama makhurafi, amejengwa habomoki vile alivyojengwa ile fikra yake, hageuki kulia wala kushoto mpaka kufikia mtu kama Ibn Taymiyyah, bana shekhe kubwa la kiwahabi hilo. Sallala, Ibn Taymiyyah yuko wapi? Muhammad Abdul Wahhab yuko wapi? Quruni zimpita kisha kaja Muhammad Abdul Wahhab. Tayeb, vipi yule ambaye ni wa karne ya nyuma, karne za nyuma nyingi, amfuata yule wa karne za mbele yake karibu 4-5 quron, lakini hii aje na jahil, wallahi jahil. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.